مولایا صلی وسلم دائما ابدا انا حبیبی کا خیر الخلقائنی محمد سید القومین و سکلی بل فریقین من عرب و من اجمی سمردا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ القحف شروع کر رہے ہیں. 15 پارے کا 13 رکوع ہے اور سورۃ القحف کی پہلی آیت کریمہ ہے. اس سورت کا نام سورۃ القحف ہے. قحف کا معنی ازار ہوتا ہے. یہ سورت مکیہ ہے. اس میں 111 آیتیں 1577 کلمے اور 6360 حروف ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں دو واقعات جو ہیں وہ بہت تفصیل سے بیان کیے گئے. ایک تو اصحاب کہف کا ذکر, اللہ کے ان چند ولیوں کا ذکر, اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر. تفصیل کے ساتھ ان واقعات پر اس آیت سورہ مبارکہ میں گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ تو اصحاب کہف کا ہے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا اور ان کی جو کرامات ہیں کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, پھر اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کا واقعہ. یعنی بالفاظ دیگر یہ آئے سورہ مبارکہ بہت ہی مستم شان واقعات پر مبنی ہے. تو ایک تو اس سورہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لیے آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے, اللہ بڑا باوفا ہے, اللہ اس کو ایسی عزت عطا کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے ساری دنیا اس کا ذکر کرتی ہے. اصحاب کہف دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے ہوئے, لیکن اللہ جل مجد و کریم دنیا کی نظروں سے وہ چھپ گئے, وہ غار میں چلے گئے, لیکن اللہ جل مجد و کریم نے ان کو زندہ کر دیا, ان کے نام کو زندہ کر دیا. قیامت تک آنے والے لوگ ان کا ذکر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. انہوں نے دنیا چھوڑ دی اللہ کے لیے. اللہ نے ساری دنیا کو قرآن پڑھنے والوں کو لگا دیا کہ ان کا ذکر کیا کرو. جیسا کہ یعنی اللہ کہتا ہے قانون میں آئی آتی نہ آ جا با, یہ میری بڑی یعنی عجیب نشانیوں میں تھے. اتنے 100 سال تک سوتے رہے, اللہ بذات خود ان کے یعنی پہلو کو تبدیل کرتا ہے, سورج ان سے کترا کر گزرتا ہے, وہ سو رہے ہیں, آدمی کوئی غار میں نہیں جا سکا, روز اتنا ہے. اور اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے جیسا کہ آج کے درس میں ہی ہوگا, خود ربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, ہم ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکی دیتے رہے بلا مثال و تمثیل, جیسے ماں اپنے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دیتی ہے, اس کو دھیان لگاتی ہے. اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم اپنے ان بندوں کو تھپکی دیتا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, سورج ان کا ادب کر رہا ہے, گرمی سردی ان کا ادب کر رہی ہے. تو یہ دیکھیے اللہ کے لیے جو دنیا چھوڑتا ہے, اللہ جل مجد الکریم دنیا کو ان کا غلام بنا دیتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں ایسے کئی واقعات الحمدللہ ہم پڑھیں گے جس سے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمتیں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بھرپور چرچا اور غلبہ جو ہے وہ ثابت ہوگا. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, سب خوبیاں اس ذات کو ہیں, اس اللہ کو ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندہ خاص پر نازل کی. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں رکھا, کوئی کجی نہیں رکھی, ذرا برابر کمی نہیں رکھی. اللہ جل مجد الکریم کی کائنات پر جو نعمتیں بہت مشہور ہیں، ویسے تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں ان کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، دنیا کی کیلکولیشن ختم ہو جائے گی، کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، گنتی کے اعداد ختم ہو جائیں گے، رب کی نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا ہر مسلمان کیا کافر کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، ایک قرآن اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آقا کریم بھی کائنات کے لیے رحمت اللہ علیہ وسلم بڑھ کر آئے، اور آپ کی آمد پر کفار تک کو یعنی اللہ کی نعمتیں ملی، حتیٰ کہ ابلیس تک کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا. اور قرآن بھی ایسا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہدن للناس، اس میں کائنات کے لیے ہدایت ہے، لیکن کوئی اگر ہدایت حاصل نہ کرے تو اس کی بات بختی ہے. تو کیوں یہ کتاب نازل کی اپنے بندہ خاص پر؟ کہ من لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ان کو بشارت دے، اَنَّا لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا، کہ انہاں، اس میں اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، ان کی کرامات کا ذکر ہے، انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، جہاں رب کی توحید کا ذکر ہے، جہاں کفار کے انکار کا ذکر ہے، جہاں کائنات کی ہدایت کا ذکر ہے، جہاں احکام اوامر و نواہی کا ذکر ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ محبوب کریم، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، جو دین پر عمل نہیں کرتے، ان کو رب کے سخت عذاب سے ڈراؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد سزا کا عذاب مول نہ لے لینا، اس چند دنوں کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کی کتاب پر عمل کر لو، اور ان لوگوں کو بشارت دیجئے جو ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے، صرف کلمہ پڑھ کے چھوڑ نہیں دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہمیں روزے حج زکات کی ضرورت نہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ، آج کل تو بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں اور جی ہم وہ دکیانوسی مسلمان نہیں ہیں، ہم فنڈامنٹل مسلمان نہیں ہیں، ہم تو جدید مسلمان ہیں، ہم یہود و نصارہ کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ہم یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، مندر جائیں تو رام رام، مسجد جائیں تو اللہ اکبر، آج کل ایسے مسلمان ہیں. تو کہا نہیں، مسلمان ہو مومن ہو کون؟ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو صالح اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں. انا لہم اجرن حسنا، محبوب ان کو فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھا اجر ہے. ماں کے سینہ بھی ہے آبادہ، اور وہ اجر ایسا نہیں ہے کہ بھائی 60 سال کی عمر ہوئی، 40 سال تو نے نمازیں پڑھی، چل 40 دن 80 سال تو جنت میں رہ لے، یا بلکہ اس کو 4 گنا کر دیا جائے تو 160 سال رہ لے، یا 1000 سال. نہ، اللہ کہتا ہے میری رحمتیں اتنی ہیں، تم نے 40 سال عبادت کی، 60 سال عبادت کی، کسی نے 30 سال کی، 20 سال کی، عمر تھوڑی ہوئی، لیکن کہتا ہے ماں کے سینہ فیہ آبادہ، اللہ ان اپنی نعمتوں میں جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا، ان سے نکالے گا نہیں کہ اتنے سال تم نے نیکی کی تھی، اتنے سال پورے ہو گئے، تمہارا اجر پورا ہو گیا. نہ، مرنے کے بعد قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر عبدالآباد تک، ان کو ہمیشہ ہمیشہ رب کی رحمتیں ملیں گی، رب کی نعمتیں ملیں گی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ رسول اللہ، جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم، ان کو ڈراؤ کہ جو یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، اولاد بنائی ہے، جیسا کل کے سبق میں گزرا تھا کہ اللہ کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے اس کی اولاد میں، آدمی کی اولاد نہ ہو تو اس کی خامی، اس کی کمزوری، اس کو افسوس، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی اولاد ہو تو اس میں اجر عزت، اس میں نقصان، اس کی شان میں کمی، اور اولاد نہ ہو تو اس کی شان اعلیٰ و ارفع. تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، بچہ بنا لیا معاذ اللہ فضل اللہ، ما لہم بہ من علم، ان کو علم نہیں ہے، جہالت سے باتیں کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کو کچھ علم، سب جہالت سے بات کرتے ہیں، کچھ علم نہیں ہے، کچھ ان کے پلے دلیل نہیں ہے اس بات کی، بغیر دلیل کے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، کابورت کلمہ تن، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کی منہوں سے نکل رہی ہے، اللہ کی طرف بات کرتے ہوئے منہ کو سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اللہ کی طرف ایسی صفت یعنی منسوخ کرتے ہوئے جو اس کی شان کے لائق نہیں، ڈرنا چاہیے، اللہ جل مجدہ کریم سبحان ہے، پاک ہے، ہر عزت سے، ہر نقص سے، اولاد سے، جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا تھا، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کے وقت اس کا کوئی ولی اور حمایتی ہے، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہی نہیں ہے، اس پر کمزوری آتی ہی نہیں ہے، تو کہا بہت بڑی بات ہے، بری بات ہے جو انہوں نے اپنے منہوں سے نکالی، ان یقولون الا کاذبا، وہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اکبر، دیکھیے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ جل مجد الکریم کا روح سخن ہے، اللہ فرماتا ہے فلا اللہ کا باقی نفس کا، اے محبوب آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اللہ اثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آصفا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، اے محبوب آصفا غم میں، تعصب میں، افسوس میں آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اللہ جل مجدہ کی تسلی دیتا ہے، محبوب یہ ظالم جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، آپ افسوس نہ کیا کیجیے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، اللہ اکبر، ہمیں اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں ہے، ہمارا بچہ جہنم میں جا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا بچہ رات کو یعنی سینما دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، وی سی آر دیکھتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ بیٹا کل کو جہنم میں جائے گا، ہمیں اتنا احساس نہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بارے میں رویا کرتے تھے، ساری رات سجدے کیا کرتے تھے، تو اللہ کہتا ہے محبوب چھوڑ دو ان ظالموں کو، اپنی جان کو تکلیف میں نہ ڈالو، اپنی جان پر تنگی نہ کرو، ان ظالموں کو جانے دو، دیکھیے نبی بن کر آئے تھے نا، اللہ کو چاہیے تھا کہتا محبوب سو کیوں گئے، چلو چل کے میری توحید کی دعوت دو، فلاں مقام پہ کیوں نہیں پہنچے، فلاں شہر میں تم کیوں نہیں پہنچے، تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، جیسا آج کل کہتے ہیں نبی کا کام تو صرف بات پوچھا دینا ہے، عمل کرنا نہ کرنا، اور نبی کوئی اور چیز لے کر نہیں آیا، صرف محاذن ناصر ایک ڈاکیے کی حیثیت سے آیا، اور پیغام پہنچانے آیا، اس کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں، نہیں میرے بھائی، اگر اللہ کے نبی کا صرف یہی کام ہوتا تو اللہ خود کہتا محبوب اٹھو اور چھو نہیں، محبوب بیٹھو نہیں، محبوب یہ نہ کرو، ہر وقت میری توحید بیان کرو، لوگوں کو میرے دین کی تبلیغ کرو، بلکہ نبی تو روتے ہیں، اللہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب کیوں اتنا کھڑے ہوتے ہو، میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تو مشقت میں پڑ جائے، محبوب کبھی آرام کر لیا کر، محبوب کبھی سو لیا کر، باری تعالیٰ اتنے گناہ ہے، اتنے کفار ہے، تو رب کہتا ہے محبوب ان کو چھوڑ کافروں کو، تیرے گناہ گار امتیوں کو تیرے سجدہ شفاعت کے صدقے بخش دوں گا، کافروں کو جانے دے جہنم میں، ایک ادھیشیو ہے آج کل تو ہم بڑے یعنی کیا نام ہے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور جو کرے گا بھرے گا جائے جہنم میں ہمیں کیا، ارے نہیں میرے بھائی، ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے تو اپنے مسلمان کو نیکی کی تلقین کرے، برائی سے بچائے، ہر دنیا کے کونے کونے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائے، کوئی جہنم میں چلا گیا تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا تو اس کو بچا سکتا تھا، دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا علی جھنڈا پکڑو اور خیبر پر حملہ کرو، لیکن دیکھو علی خبردار جاتے ہوئے حملہ نہیں کر دینا، سب سے پہلے اللہ کی تبلیغ کرنا، اللہ کی توحید بیان کرنا، اگر تیرے کہنے سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے صرف اونٹوں کے خزانے سے بہتر ہے، آج ہم بڑے یعنی کئی فخر سے کئی بھول پن سے اور جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی رشوت لیتا تو لینے دو، کوئی سنما دیکھتا تو دیکھنے دو، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، مسلمان وہ ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم کا جسد الواحد، سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جیسے جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، سارے جسم کو درد ہوتی ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ انڈیا میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہوں، آدمی قتل ہو رہے ہوں، اور نوجوان سنیمے دیکھ رہا ہو، نوجوان اسی ہندوؤں کی فلمیں دیکھ رہا ہو، ادھر کشمیر میں تو نوجوان قتل ہو رہے ہوں، فلسطین میں تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، اور ادھر بوسنیا میں تو دن رات مسلمانوں کے یعنی سڑوں کو جدا کیا جا رہا ہو، اور مسلمان عیش کے ساتھ اپنے میلے کھیلوں میں زندگی گزار رہا ہو، اور پتنگ بازی اور بسنت بازی منا رہا ہو. اس کا مطلب ہے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا. جیسے انسانی جسم کا ایک حصہ سوکھ جائے، وہاں خون نہ پہنچے، تو اب اس کو چوٹ بھی لگے تو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں خون نہیں پہنچ رہا، اس میں روح نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے. تو اس لیے جب ہمارا وہ رشتہ اسلام کا کمزور ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچی. ہم اپنے گھروں میں عیاشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی مائیں بہنیں آج کشمیر میں اور انڈیا میں کس حالت میں سو رہی ہیں. آج کتنے یعنی آج کی جیسے خبر تھی کہ مسلمانوں کی مساجد کو تباہ کر دیا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایک مسجد میں مسلمان گھسے ہوئے ہیں، وہاں صفائی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے. لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ آج نوجوانوں سے پوچھ کر دیکھیے. تو اس لیے اپنے آقا کریم کی تابو جھال کے لیے روتے ہیں، کے لیے روتے ہیں، اتما شہبہ کے لیے روتے ہیں. اور ایک وہ حدیث کہ ایک کافر کا جنازہ گزرا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے آنسو کا دریا جاری ہو گیا. عمر فاروق نے عرض کی، پیارے آقا وہ تو کافر تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا، اسی لیے تو میں رو رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے بچ کر جہنم میں کیسے چلا گیا. میں اس کو جنت میں لے جانا چاہتا تھا، میں اس تک پہنچ نہیں سکا، یہ میرے پہنچنے سے پہلے مر گیا اور یہ جہنم میں جا رہا ہے. مجھے رونا تو اسی بات پر آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کافر کے مر جانے پر اس لیے روئے کہ وہاں تک میری تبلیغ نہیں پہنچ سکی، وہاں تک میں نہیں پہنچ سکا. اور ہم جو لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کی تبلیغ مکمل کر دی، ہم نے اپنے ہم تو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے، ہم تو اپنے دوست احباب کو نہیں بتاتے، ہم اپنے مقصد کی بات کرتے ہیں. دوست نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میرے کام آ رہا ہے، مجھے کھانا دے رہا ہے، میری عزت کر رہا ہے، نہیں نماز پڑھتا تو نہ پڑھے. ہم تو یعنی دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں دنیا کو دیکھ کر کہ اگر یہ نمازی بن جائے گا تو ممکن ہے میرے ساتھ تعاون کرے گا، میری مدد کرے گا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں نمازی بن جائے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا، ارے بڑی بات ہوتی تو آقا بھی حسنین کریم عین کے لیے دعائیں کرتے، سیدہ فاطمہ کے لیے دعا کرتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بھی اپنی قبر منورہ میں بھی اور حشر میں بھی، میدان حشر میں بھی امتی امتی پکار رہے ہیں. آج اس امت کو بھی کیا اللہ کے نبی یاد ہیں؟ آج کیا وہ امت نے بھی، آج تو امت یہ کہتی ہے نبی کا نام ہی نہ لو، وہ یا یعنی امتی کہتے ہیں، یہ یا نبی کہنے کو شعر کہنے لگے ہیں. یہ کیا یعنی انصاف تھا؟ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ اس کے بدلے عداوت کیجئے، محبوب تو ہمارے لیے روتے رہے، ساری ساری رات جاگتے رہے، غاروں میں جا کر روتے رہے، کتنی دوپہریں گرم پتھروں پر آقا کریم کی نرم اور نازک پریشانی جو تھی وہ گھنٹوں کے حساب سے یعنی اس پتھروں کو گرم کر، پتھروں کو رو رو کر آنسو کے دریا سے ٹھنڈا کر دیتے تھے. آج امتی کا حال دیکھ لیجئے، آج امتی کو کبھی یاد نہیں آئے. تو اللہ کہتا ہے فلا اللہ کا باقی نفسا کا اللہ آثار، محبوب ان کے پیچھے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اپنی جان پر کھیل جاؤ گے. ظالم نہیں مانتے تو نہ مانے، جہنم میں چلے جائیں. ارے دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ایک ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہے 70 گنا زیادہ اس سے اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. لیکن جس کو 70 گنا زیادہ پیار ہے وہ تو کہہ رہے جاتے ہیں تو جائے جہنم میں، محبوب پریشان نہ ہو جائے، لیکن محبوب کہیں پریشان ہو رہے ہیں. تو محبوب کو مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، محبوب کو اس امت سے کتنا پیار ہوگا. کہا نہیں آپ اس بات پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو محبوب تم گھر میں کیا جان سے کھیل جاؤ گے؟ چھوڑ دو ان کو، جانے دو ان کو جہنم میں. ان نہ جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, ہم نے زمین پر سنگار زینت ان کے لیے کر دی. یہ زمین پر کوٹھیاں, یہ زمین پر بنگلے, یہ زمین پر پھل پھول, یہ زمین کی نمگینیاں, یہ زمین کی کشش, یہ بیوی بچے, یہ دنیا. کہا میں نے یہ سب کچھ کیا, کیوں کیا؟ لنبلوا ثم ایہم احسن عملا, میں یہ آزمانا چاہتا ہوں کہ کون تم میں سے نیک عمل کرتا ہے, کون بیوی بچوں کے پیچھے, کون دنیا داری کے پیچھے, کون دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے, اور کون ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے میری اطاعت کرتا ہے, میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے, میری کتاب کو مانتا ہے. تو کہا ہم نے یہ دنیا کی رنگینی, یہ دنیا کی زینت, یہ کائنات کی خوبصورتی, دیکھو بادشاہیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, عہدوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں, جائیدادوں پر باپ کو بیٹے قتل کر رہے ہیں, بھائی کو بھائی قتل کر رہا ہے, کتنے ایسے معاملات ہیں. میری خامت کا گلا گھونٹ رہی ہے کہ یہ دولت پہ میں قبضہ کر لوں, یہ زمین میری ہو جائے, ملکوں کے ملک لڑ رہے ہیں, یہ ملک بھی میرا ہو جائے, اس پر بھی میری حکومت ہو جائے. تو رب کہتا ہے ارے زمین پر لڑنے والوں, ارے دنیا پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں, ان وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا, جو ہوگا ہم اس کو ایک دن بالکل چٹل میدان کر دیں گے, یہاں کوئی ہریالی نظر نہیں آئے گی قیامت کے روز. یہ یہاں کی کوٹھیاں, یہ یہاں کے بنگلے, یہاں کے پہاڑ, یہاں کے باغات سب ملیا میت ہو جائیں گے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اس دن زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور انسان حیران ہو جائے گا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب باہر پھینک دے گی. انسان پوچھے گا کہ ما رہا, تجھے کیا ہو گیا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, تیرے رب نے اسے حکم کر دیا. تو زمین چٹل میدان ہو جائے گی, یہاں کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی, یہاں کوئی دل لگانے والی جگہ نہیں ہوگی. اور جن باغات کے پیچھے, جن حکومتوں کے پیچھے, جن گھروں کے پیچھے, جس خوبصورتی کے پیچھے انسان دوڑتا تھا, انسان دیکھے گا کہ کچھ بھی آج یہاں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو کہا ہم نے یہ چند دنوں کی یہ چھ بنایا ہوا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی رنگینیوں پہ کون ریتا ہے, دنیا کی رنگینیوں پہ کون چلتا ہے, اور ہمارے دین پر کون چلتا ہے. جب یہ چرچل میدان ہوگا تو یہاں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. پر لیکن اس وقت اب پچھتا ہے کیا ہو جب چیڑیاں چل گئی تھے, اس وقت توبہ کیا فائدہ دے کہ جب آنکھیں بند ہونے لگے. ام حسب کا اب وہ ذکر ہو رہا ہے صحابہ کاف کا, ام حسب کا ان اصحاب الکافر رقیم کان من آیاتنا عجبا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی دار اور جنگل کے کنارے ہمارے والے ایک عجیب نشانی تھی. وہ جو گھر میں چلے گئے چند چھ سات, زیادہ قول سات کا ہے, کوئی چار کہتا ہے, کوئی پانچ کہتا ہے, کوئی چھ کہتا ہے, کوئی سات کہتا ہے, کتنے تھے؟ اللہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں. اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک پہاڑ کی گھار میں چلے گئے. اللہ جل مجد الکریم اشار فرماتا ہے وہ میرے ایک عجیب نشانی تھی. اِذْ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ, جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی, فقالوا, اور کہا کیا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور ہمارے کام میں ہمارے لیے یادی کا سامان پیدا کر. ہوا یہ چند نوجوان تھے اللہ کا ذکر کرنے والے, اللہ کی توحید کا بیان کرنے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے. لیکن ایک ظالم بادشاہ دقیانوس نامی بادشاہ آیا تو اس نے بت پرستی کی ابتدا کر دی. ہر شخص کو بت پرستی پر آمادہ کرنے لگا, اور جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو سزا دینے لگا. یہ چند نیک لوگ تھے, انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ دیا. آج تو دیکھیے, آج ہم گھر نہیں چھوڑتے, شہر چھوڑنا تو دور کی بات, آج ہم گھر چھوڑنا تو دور کی بات, اپنے دل کی تمام کی خواہش نفس نہیں چھوڑتے, لیکن اللہ والے تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. مکے جیسا شہر, خانہ کعبہ جیسا گھر, حجر اسود جیسی نشانی, مقام ابراہیم جیسا مقام, اور صفا مروہ جیسی پہاڑیاں, اور یعنی مینا جیسا میدان, اور عرفات جیسی جبل رحمت کو چھوڑ کر آقا کریم مدینہ شریف چلے جاتے ہیں. دین کے لیے سب کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو وہ نوجوانوں نے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑا, نہ چھوڑا، نکلے وہاں سے اور کہا کیا باری تعالیٰ ہمیں رحمت عطا فرما دے اور ہمارے لیے راہ یادی کا سامان کر دے. جب وہ چلے تو پیچھے ان کے کتا بھی تھا جو زندگی میں ان کے ساتھ رہتا تھا. کتا تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ انسان سے سب سے زیادہ مخلوق میں کتا جو ہے انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے. اور اس پیار کی بھی کئی وجوہات ہیں. بعض علماء نے لکھا اگرچہ اس حدیث پر تو اعتراض ہے اور بعض علماء تو اس کو بیان کرتے ہیں اور بعض نے بیان نہیں کیا اور کہتے ہیں بیان بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بارہ چونکہ ایک ضعیف حدیث ہے کہ کہتے ہیں کتے تو انسان سے اتنا پیار کیوں ہے. تو بعض ضعیف روایاتوں میں آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا یعنی زمین سے مٹی سے پتلا بنایا گیا تو فرشتے آتے تھے دیکھتے تھے ابھی اس میں روح نہیں. شیطان آیا اور اس نے آ کر دیکھا، چاروں طرف پھرا اور کہا اس کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا. نفرت کے ساتھ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر جسم پر تھوک دیا تو وہ جو تھوک تھا وہ ناف کی جگہ پر جا کر پڑا جہاں انسان کی ناف ہے. یہاں سے اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرمایا کہ جہاں جہاں شیطان کا تھوک پڑا ہے وہاں جبرائیل مٹی نکالو اور پھینک دو. وہاں سے مٹی پکڑی حضرت جبرائیل امین نے اور نکال کر پھینک دی. اور وہاں چونکہ ایک عیب سا پیدا ہو گیا، ایک سوراخ سا پیدا ہو گیا تو اللہ جل مجد الکریم نے وہیں اس کو یعنی ابن آدم کے لیے خوراک کی جگہ بنا دی. کہ جب وہ ماں کے گھر میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے اس کو اسی جگہ سے خوراک عطا فرما دی. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. جیسا ہم نے پیچھے بیان کیا کہ دیکھیے یعنی اپنے بندوں کو عیب نہیں لگنے دیتا. جیسا کہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے منت مانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میں ان کی شکل بگاڑ دوں گی، میں ان کے جسم پر زخم لگا دوں گی، لہذا یہ اس کی طرف دیکھے نا. اب بات تو کر دی، قسم تو اٹھا لی، تو اب جب حضرت ابراہیم سے بات کی تو حضرت ابراہیم تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو نے کیسی قسم اٹھا لی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اب ہوا یہ کہ اللہ جل مجد کے درگاہ میں حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ سارا نے یہ ایسا قسم اٹھا لیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجد نے کہا دیکھو ابراہیم سارا تمہارے ساتھ تمہارے شہر سے نکلی، ہجرت کی، دین کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، آخر اس کے بھی حقوق ہیں تو اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے. تو کیسے پورے کریں گے؟ ہماری تعالیٰ وہ تو حضرت حاجرہ کو کہتی ہیں کہ ان کا چہرہ تبدیل کر دوں گی، ان کی شرمگاہ کو یعنی تبدیل کر دوں گی. تو کہا اچھا ایسا کرو کہ حضرت سارا کو کہو کہ حضرت حاجرہ کے کانوں میں سوراخ کر دے اور ناک میں سوراخ کر دے، تو یہ ان کی قسم پوری ہو جائے گی. اب کانوں میں سوراخ کر دیا گیا اور ناک میں سوراخ کر دیا گیا. اب اللہ جل مجد الکریم نے جو حضرت سارا نے عیب لگایا تو اللہ نے عورت کو اس کا حسن بنا دیا، کہا ناک میں عورت زیور پہنا کرے گی اور کانوں میں بھی عورت زیور پہنا کرے، تو عورت کے لیے سنت بن گئی اور عورت کے لیے زیب و زینت بن گئی. تو اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم اپنے بندوں کو عیب نہیں لگانے دیتا. تو اصحاب کاف کے ساتھ ساتھ کتا چلا. اب کتے کو وہ یعنی زیادہ ڈانٹتے بھی نہیں تو لوگ کہیں گے یہ کتے کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، وہ تو چھپ چھپا کر نکلے تھے ہجرت کے لیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتے کو انہوں نے ڈانٹا بھی تو کتے نے کہا کہ دیکھو نہ میں بھونکوں گا اور نہ ہی میں کوئی تمہارے ساتھ بے ادبی کروں گا، میں تو صرف تم نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنا چاہتا ہوں، جہاں تم جاتے ہو مجھے بھی ساتھ جانے دو، جہاں تم بیٹھو گے میں بھی بار بیٹھا رہوں گا. تو اللہ جل مجد الکریم ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے اس کتے کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کر دیا، قرآن پاک میں کر دیا، لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی دیکھو بندہ تو بندہ ہے جو بڑیوں کے ساتھ لگتا ہے، مومن تو مومن ہے جو بڑیوں کے دربار پر بیٹھتا ہے، اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ کتا لگ جائے تو اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیتا ہے، اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. اور ولی بھی بنی اسرائیل کے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں فلاں دربار پہ چلا گیا، فلاں وہاں جا کر مجھے جاور بن کے بیٹھ گیا، یہ جو ہے یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ اس نے برا کیا. ارے وہاں کہاں انسان، کہاں نماز پڑھنے والا، کہاں روز قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور کہاں امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ولی کہ جس کے مزار پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں بنی اسرائیل کے ولی، اور کہاں ان کا کتا. یہاں مومن ہے وہاں کتا ہے، یہاں آقا کریم کے ولی ہے امت کے اور وہاں بنی اسرائیل کے ولی ہے. یہاں مزار ہے اور وہاں غار ہے، وہاں غار کے بعد کتا بیٹھا، کتے کا ذکر قرآن نے کر دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ اس کتے کو اللہ جل مجدل کریم کرم نوازی کرے گا اور بلند باور کا جسم دے کر جنت میں بھیجے گا. اس لیے اللہ بڑا باوفا ہے، کہتا ہے کہ ان ولیوں کی سنگت اختیار کر لو. ان کی سنگت اختیار کرنے والا کبھی بے فیض نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا. جانور کے ان کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اللہ اس جانور کے نام کی صورتیں بنا دیتا ہے. یہ سورہ بکرا کیسا ہے، سورہ بکرا، بکرا گائے، ولی کی گائے کا ذکر کر دیا. یہاں اللہ کے ولیوں کے کتوں کا ذکر کر دیا. کہیں ان کے یعنی گھروں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں ان کی دیواروں کا ذکر ہو رہا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، ابھی آئے گا. اسی سورہ مبارکہ میں ان کی دیواروں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے باپوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے جب وہ نکلے انہوں نے دعا مانگی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْقَحْطِ السَّمِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک چھپیاں. اللہ اکبر. ہوا یہ کہ وہ جتنے بھی آدمی تھے غار میں گئے اور جا کر آرام کرنے لگے، سونے لگے. تو اللہ جل مجدہ کریم نے ان کو ایسی نیند عطا فرما دی 300 سال سے زیادہ کا تو سوتے رہے. اب 300 سال تک اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے جیسا آگے قرآن میں آئے گا کہ ہم ان کے پہلو بدلتے رہے، ہم ان کے کانوں پر تھپکی دیتے رہے، کوئی باہر کی آواز ان کو تنگ نہ کرے، کوئی یعنی جانور چرانے والا آدمی آ کر یہاں ان کو تنگ نہ کرے، کوئی کسی قسم کے جانور کی آواز یا انسان کی آواز ان کو نیند سے بیدار نہ کر دے. ان کے کانوں پر تھپکیاں دی گئی، ان کو سلا دیا گیا، 300 سال تک سوئے رہے. جب 300 سال کے بعد اٹھے تو ایسے تھے جیسے ابھی سوئے ہیں، ابھی صبح سوئے تھے، ابھی شام ہونے والی ہے، ابھی شام کو سوئے تھے تو ابھی صبح ہونے والی ہے. سورج اللہ کہتے آتا تھا تو ان سے کترا کر گزر جاتا تھا، روشنی گھر میں بھیجتا تھا، دھوپ نہیں بھیجتا تھا کہ ان کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. سبحان اللہ، جو اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اس کا اپنے نبیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جو 300 سال تک زمین پر پڑے رہیں اور ان کا کچھ بھی نہ بگڑے، ان کے ایک بال تک تبدیل نہ ہو، تو اللہ کتنا کریم ہے جو اپنے انبیاء اکرام کو بھی قبروں میں ایسے ہی زندہ رکھتا ہے کہ ان کے ایک بال مبارک تک کو بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا. تو اسی طریقے سے اللہ جل مجدہ کریم کہتا ہے ہم نے گنتی کے کئی سال ان کے کانوں پر تھپکیاں دی، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، پھر ہم نے ان کو جگا دیا، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، کہ دیکھیں دو گروہ میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. 300 سال کے بعد اسے اور ایک نے کہا دوسرے کو کہ ارے بھائی اب تو بھوک جو ہے وہ لگ رہی ہے، ایسا کرو کہ جاؤ اور جا کر کچھ خرید کر لاؤ. ہوا یہ کہ جب وہ گئے گار میں تو اس ظالم بادشاہ کو پتا چلا کہ چند نوجوان مجھ سے بھاگ کر فلاں گار میں چلے گئے. تو اس نے کہا کہ اس غار کے آگے دیوار بنا دی جائے، وہ اسی میں بھوکے پیاس سے مر جائیں اور وہی ان کی قبر بن جائے. جس شخص کو کہا گیا کہ بھائی تو وہاں جا کر دیوار بنا، اس کے دل میں ان کی محبت تھی، اس نے ایسا کیا کہ اس پورے کے پورے آدمی جو تھے ان کے نام لکھے اور ایک تختی پر لکھ کر ایک صندوق میں بند کر کے اس دیوار کی بنیاد میں رکھ کر اوپر اس نے سنگین قسم کی دیوار جو تھی وہ بند کر دیوار جو تھی بنا دی، اور صاحب کے پورے نام پورا واقعہ جو تھا وہ یعنی لکھ دیا اس نے. اور جب کئی سالوں کے بعد ایسا ہوا، وہ بادشاہ بچیانوس جو تھا ہلاک ہو گیا، زمانے گزرتے گئے، صدیاں بدلتی گئیں، سلطنتیں بدلتی گئیں، حتیٰ کہ ایک نیک نام بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس تھا. اس نے 68 سال حکومت کی، پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، اختلافات پیدا ہو گئے، اور کچھ لوگ مرنے کے بعد جی کر اٹھنے کے منکر ہوں گے. تو وہ آدمی بادشاہ جو تھا وہ اس چیز سے گھبرایا, ایک تنہا مقام میں چلا گیا اور وہاں رب کی عبادت کرنے لگا اور دعا کرنے لگا کہ باری تعالیٰ کوئی ایسی نشانی پیش کر دے, کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لے آئے. اب جب بادشاہ وہاں گرہ داری کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, تو اسی یعنی زمانے میں ایک شخص اپنی بکریوں کے چراتے چراتے وہاں پہنچا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے. تو اس نے کہا یہاں بکریوں کو چرایا کرے گا, تو اس نے دیوار کو گرانا شروع کر دیا. دیوار گری, اب اس شخص اندر جانے لگا تو گھبرا گیا, گھبرا کر بھاگ گیا, پیچھے بھاگ گئے کیونکہ ان کی حیبت ایسی تھی. تو اصحاب کہا کہ حکم الہی فرحاں اور شاداں خوش باش اٹھے, چہرے شگفتہ, طبیعت خوش, زندگی کی تر و تازگی موجود, ایک نے دوسرے کو سلام کیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فارغ ہو کر ایک ان میں شخص تھا جن کا نام تھا یملیخا, سے انہوں نے کہا کہ آپ جائیے بازار سے کچھ کھانے کو, کھانے کی چیزیں لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ بٹا نوز کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے. وہ بازار گئے, شیپنا کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھی, نئے نئے لوگ دیکھے, انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے دیکھا. وہ شخص حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کل تک تو کوئی حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لیتا تھا, جو نام لیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا, آج ہر طرف اسلامی علامتیں ہیں, لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ کے نام کی قسمیں کھا رہے ہیں. آپ ایک نان بھائی کی دکان پر گئے اور وہاں سے اس کو یعنی دکان پر کہا کہ مجھے اتنی روٹیاں دے. تو جب اس نے روٹیاں دی تو انہوں نے وہ سکہ نکال کر دیا, تو سکہ تو 300 سال پرانا تھا, اس پر دکیا روپ کے یعنی دستخط تھے. اب وہ شخص حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا, اس کا چلن تو صدیوں سے موقوف ہو گیا, کوئی بھی اس کو دیکھنے اور پہچاننے والا باقی نہ تھا. بازار والوں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے, تو انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گیا. وہ ایک نیک شخص تھا, اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے. کہا خزانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم تو نہیں جانتے خزانے کو. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ کسی طور پر بھی تمہاری بات جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں, اس پر جو فن لکھا وہ 300 برس پرانا ہے, آپ نوجوان ہیں, ہم لوگ بوڑھے ہیں, ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں یعنی جو بھی دریافت کروں ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو اتنا حل ہو جائے گا. تو اس نے کہا بتاؤ کہ بچے نے اس بادشاہ کے سہال و خیال میں ہے. حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی میرے ساتھ ہی قریب کیے گھر کے اندر پناہ لگی ہیں, چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں. ہاتھ میں شہر اور شہر کے عمائد اور خلقے کثیر ان کے ہمراہ چلے گھر پر پہنچے. اصحاب کعب نے جب یملیخا کے انتظار میں تھے, دیکھا کہ لوگ آئے آ رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, تو گھبرا گئے. کہا کہ شاید یملیخا پکڑے گئے اور بچیا نے سیکھا ہماری جستجو میں آ رہی, اللہ کی حمد اور شکر جان آنے لگے. اتنے میں یہ لوگ پہنچے, یملیخا نے تمام قصہ سنایا, ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بے حکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے, اب اس لیے کھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بن جائے. حاکم سرے گھر پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا, اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی اور اس تختی پر ان اصحاب کے نام, ان کے کتے کا نام تک لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے بچیا نے اس کے ڈر سے اس گھر میں پناہ دی ہوئی تھی. بچہ نے اس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں گھر میں بند کر دینے کا حکم دیا. ہم یہ حال اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ گھر کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں. یہ لوح پڑھ کر سب کو تعجب ہوا, لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اسے کا یقین حاصل ہوتا ہے. حاکم نے اپنے بادشاہ داجوز کو واقعہ اطلاع دی, وہ اور عمراء عمائد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر اللہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے. اتھا اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت بنائے اور جنہوں نے اس کے شر سے بچائے. بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی. بادشاہ نے سال کے بادشاہ نے ایک سیال کے صندوق میں ان کے ساتھ کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روز سے ان کی حفاظت بنائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے. بادشاہ نے کھڑے دار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن مجن کیا کہ ہر سال لوگ وہاں جاتے اور وہاں جا کر خوشیاں کرتے. خازن تفصیل میں یہ سارے کے سارے وہاں جا کر درج ہیں. اور قرآن میں آگے اس کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ مختلف آیات کریمہ میں آئے گا. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کہ میں نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے ولی تھے. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو صلاح دیا تھا اور اب ان کو 300 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. اور جو لوگ منکر ہو گئے تھے مرنے کے بعد اٹھنے کے دے سکتے, وہ لوگ دوبارہ ایمان لے آئے اور اللہ کے ولیوں کی یہ کرامت دے کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. جیسا آگے قرآن میں آئے گا کہ بادشاہ نے کہا کہ ان کی یعنی گھر کے دروازے پر ایک مسجد بنا دی جائے, لوگ یہاں زیارتیں کرنے کے لیے آئیں گے, وہ نماز بھی پڑھیں گے. تو یہ انشاءاللہ جس دن آیت کریم آئے گی اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ولیوں کے مزارات کے پاس یہ مسجدیں بنانا جو ہے یہ قدیم سے نیک لوگوں کی سنت آ رہی ہے. آج لوگ جو کہتے ہیں کہ ولی کی قبر کے پاس نماز پڑھنی مکروہ ہے, وہاں جانا منع ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ محبوب کے صدقے ہمیں یعنی ان چیزوں کے پڑھ کر ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان ہوگا, چونکہ وقت آج زیادہ ہو گیا اس لیے مختصر جو ہے وہ درس پاک جو ہے وہ دیا. انشاءاللہ کل سے دوسرا رکوع جو ہے آیت کریمہ کا اس سورہ مبارکہ کا شروع ہوگا اور اصحاب کاف کے بارے میں الحمدللہ زیادہ تفصیل سے کل کے درس میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.